Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Małgorzata Markiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik, laureatami konkursu Piosenka na 100. Jutro spotkanie czwórki normandzkiej w sprawie Donbasu. W Nicei świętowano po raz pierwszy od zamachu z 2016 roku. Małgorzata Markiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik to laureaci konkursu Stowarzyszenia Autorów ZAIX i Polskiego Radia Piosenka na 100. Wyniki zostały ogłoszone podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Marek Kościkiewicz, założyciel i lider zespołu Demono, kompozytor, autor tekstów i producent, członek kapituły konkursu, mówił, że wybrano najlepsze utwory pod względem artystycznym. Otrzymaliśmy 1200 zgłoszeń. Kapituła w składzie Bogdan Olewicz, ja, Piotr Nagłowski, Piotr Mec i Paweł Sztąpkę obradowała przez parę tygodni, wybierając najpierw dziesiątkę najlepszych utworów, potem ta dziesiątka trafiła do Polskiego Radia i słuchacze Polskiego Radia wybrali 5 i z tych 5 w tajnym głosowaniu wyłoniliśmy laureatów. Marek Kościkiewicz dodaje, że jurorzy dużą wagę przywiązywali do słów piosenek. 1200 piosenek w różnych stylach, w różnych klimatach muzycznych. My, nie ukrywam, dużą uwagę poświęciliśmy na warstwę tekstową. Uważamy, że to jest jakby ta część piosenki, która jest niezwykle ważna. Często słuchacze myślą tylko o muzyce, myślą o tym, żeby to było melodyjne, żeby dało się przy tym, nie wiem, tupać nogą. Ale ja wiem, że piosenki, jeżeli zostają na dłużej, to bardzo często właśnie ze względu na tekst, który pamiętamy bardzo, bardzo długo. Iwona Kmiecik otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza kompozycja za warstwę muzyczną piosenki pod tytułem Ziemia Księżyc. Za najlepszy tekst nagrodzony został Tadeusz Olchowski, autor słów piosenki Janusze. Natomiast Małgorzata Markiewicz otrzymała nagrodę za najlepsze wykonanie. Uznanie jurorów zdobyła jej interpretacja utworu Niebywałe. Wszyscy dostali nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zarzuca części mediów komercyjnych, że są stronnicze politycznie i stoją po stronie opozycji. Krzysztof Czabański mówił o tym w Polskim Radiu 24, podkreślał, że także w państwie demokratycznym istnieją niebezpieczeństwa dla wolności mediów. Widać to jego zdaniem w części mediów komercyjnych. Są one zaangażowane, niesłychanie zaangażowane i stronnicze politycznie. Do tego stopnia, że jeżeli nie lubią jakiejś partii, czy tak jak nie lubią obecnie obecnego obozu władzy, to wszystko, co zrobi rząd, odrzucają z góry, bez żadnej analizy, bez dyskusji, bez przekazania prawdziwej relacji na ten temat swoim odbiorcom. Krzysztof Czabański dodał, że należy wzmacniać polskie prywatne inicjatywy medialne niezależnie od poglądów politycznych ich właścicieli. Teraz w tym serwisie zagranica. Jutro spotkanie szefów dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie. Oczekuje się, że tematem rozmów będzie format przyszłej misji pokojowej ONZ na wschodzie Ukrainy oraz kwestia wymiany jeńców. Będzie to pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli krajów tzw. czwórki normandzkiej, która od 4 lat prowadzi rozmowy na temat uregulowania kryzysu ukraińskiego. W Nicei po raz pierwszy od zamachu z 2016 roku zorganizowano pokazy fajerwerków. Miały symboliczny charakter, bo były wyrazem tego, że mieszkańcy nie poddali się strachowi, jaki Zachodowi chcą narzucić dżihadyści. 2 lata temu, 14 lipca, terrorysta, który przedostał się ciężarówką na bulwar nadmorski, zabił 86 osób. Tam, gdzie 2 lata temu doszło do tragedii, zebrało się 50 tysięcy osób, w tym liczne rodziny z dziećmi. Pokazy zostały zorganizowane z okazji święta tutejszego portu. Wśród widzów było wiele osób obecnych wtedy, przed 2 laty, w czasie tych dramatycznych wydarzeń. Byli i tacy, którzy wówczas stracili swoich bliskich. W rozmowie z mediami zapewniali, że teraz czują się bezpiecznie. Mer miasta Christian Estrosi podkreślił, że oczywiście myśli wszystkich są skierowane ku ofiarom masakry sprzed 2 lat i ich rodzinom, ale jednocześnie Nicea udowadnia, że życie kieruje się swoimi prawami i że musi wrócić do normalnego rytmu. Miasto, atrakcyjne pod względem turystycznym, chce od przyszłego roku wrócić do pokazów sztucznych ogni z okazji święta 14 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień we wschodniej połowie kraju, początkowo także w województwach centralnych, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie też i burze. Najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna od 23 do 29 stopni. Trójka.

pierwsza płyta grupy King Crimson, wydana w październiku 1969 roku i w parę dni później prezentowana dla Państwa w audycji, która się nazywała Minimax. Wtedy minimum słów, maksimum muzyki. Ale już prawie rok nadawała dla Państwa długo grające płyty. To była jej końcówka drugiej strony tej długo grającej płyty. Nie będę pamiętał, czy ona się pomieściła wtedy w jednej audycji, czy też rozłożyliśmy ją na dwie, ale proszę pamiętać, że w tej samej małej przesyłce, którą odebrałem z poczty na warszawskim Żoliborzu, a która wtedy z Londynu pocztą polską dotarła do mnie w trzy albo coś koło trzech dni. Niewiarygodne, wiem, i to się później już nie powtarzało. W tej paczce była również płyta Led Zeppelin numer 2. No tak. No takie były płyty, takie wychodziły obok siebie. Październik 1969 roku. Nie sądzę, żeby było wielu słuchaczy, którzy pamiętają tamtą prezentację. Również nie sądzę, że jest wielu słuchaczy, którzy pamiętają rozmowę z Robertem Fripem, w której on podsumowuje pierwsze 30 lat działalności zespołu i tak trochę wiek 20. Parę osób pamięta ten wywiad lub gdzieś widziało jego fragmenty. To była solidna rozmowa. Jej prezentacja zajęła nam 2-3 godzinne audycje sobotnie popołudniowe. Zapraszamy do trójki. Sięgnąłem do tej rozmowy teraz, namawiany przez Państwa, i pomyślałem, że drobne fragmenty, no drobne, będzie tego może i z 20 minut, ale to są drobne fragmenty ze 120 minut rozmowy, Państwu dzisiaj przypomnę, bo one są ponadczasowe. Robert Fripp zapytany, czy czuje, że naprawdę tyle czasu minęło, odkąd zaczął grać. Czy nie wydaje mu się, że to chwilka zaledwie, powiedział. Myślę, że twierdzącą odpowiedź mógłbym udzielić na oba pytania. Mój związek z King Crimson nie ma ani trochę wymiaru historycznego. The quick answer is both of those are true. There's a sense in which my relationship with King Crimson has no historic aspect whatsoever. Ponieważ nie patrzę na muzykę so that's one King part Crimson. I don't look on King Crimson's music 30 from 30 years ago or 27 27 years ago or 4 years ago as history. Jak na historię. I look on it as part of a continuum. Ale jak na pewną ciągłość, która prowadzi do zagrania kolejnej nuty. In a kind of way serves to enable the next note to be played. It's Można myśleć o czasach, za którymi tęsknisz. One way of looking at the time stream is to say, well, it all leads towards the moment we're in or the next moment. Another way of looking at it would be that there is a particular prowadziły nas do teraźniejszości. Piece of music or event which is already there somehow in potential. Można też uznać, że jakiś szczególny King Crimson albo utwór czy wydarzenie istnieje potencjalnie. I każdy wysiłek, który podejmujemy, prowadzi do ich urzeczywistnienia. Nie mam poczucia, że to historia, że to przeszłość. Ale że jest to kontinuum, w którym możemy się dowolnie przemieszczać i znajdować się w takich jego punktach, których jeszcze nie ma ani w kalendarzu, ani na zegarze. I dodał zaraz, ale w pewnym sensie moje spojrzenie na twórczą przyszłość ostatnio się zmieniło. But there's a way in which my sense of the creative future has changed very recently. I've always looked Kiedyś uważałem, że twórcza przyszłość to coś, co już potencjalnie istnieje, ale nie zostało jeszcze urzeczywistnione, jak nuta, która nie została jeszcze nagrana, ale czeka, żeby muzyk ją usłyszał i zagrał, żeby ją zmienił, żeby zamienił możliwość w rzeczywistość. To make this possibility an actual event. Teraz jednak myślę, my sense of the creative future at the moment is, że twórcza przyszłość nie jest kwestią rozpoznania formy istniejącej potencjalnie, planu, który istnieje w jakimś wymiarze, ale że my sami musimy najpierw stworzyć taki plan, a potem dopiero go urzeczywistnić. Jesteśmy w to bardziej wciągnięci, bardziej odpowiedzialni. Więcej zależy od nas. Something like our involvement and responsibility with the creative future has somehow increased. It's more up to us. In other words, it's not a question of there is a creative słowy, moment in the eye. Czy nie chodzi o twórczy impuls w oku Boga, który musimy rozpoznać i urzeczywistnić? To raczej my jesteśmy twórczym okiem Boga i musimy urzeczywistnić tę twórczą przyszłość i potencjał zmienić w fakt. Nie wiem, czy to, co mówię, ma sens. Chociaż można też te lata uznać za wieczność. Ale moje osobiste doświadczenie z King Crimson to nieustanne kłopoty, starcia, niewygody, przykrości. Taki tryb życia jest potworny. Nikomu nie polecałbym kariery profesjonalnego muzyka, a nawet profesjonalnym muzykom nie polecałbym życia w King Crimson. Proszę sobie zdać sprawę z tego, to zaledwie pierwsze 4 minuty z tych 2 godzin, które udało mi się wtedy spędzić z artystą. Sięgam po King Crimson 2017. Troszkę nie do wiary, że to jest ta sama muzyka, która dotarła do nas po raz pierwszy w roku 1969. No, w pewnym sensie czas płynie, ale jak mówi Robert Fripp, stoi w miejscu. Czy to możliwe, że to jest XXI wiek i że to jest utwór, który pierwszy raz dotarł do Państwa w 1969? Nagranie z koncertu King Crimson w Chicago 28 lipca 2017 roku. Jeżeli Państwo byli na tym koncercie, jak to Fripp kiedyś powiedział, na tym polega czas. Jeżeli Państwo tam nie byli, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, że na końcu był Heroes, prawda? Davida Bowiego. No dobrze. Wrócę do tej opowieści Roberta Frippa. Rozstaliśmy się przed paroma minutami. Z jego zdaniem nikomu bym nie polecał kariery profesjonalnego muzyka, a nawet profesjonalnym muzykom nie polecałbym życia w King Crimson. No to powiedziałem, ale chyba nie żałujesz. Zastanawiał się przez chwilę i mówi: żałuję i nie żałuję. Gitarzyści często mówią, że można popełnić tylko jeden błąd. Nie uczyć się na błędach. Both of those are true, that I have no regrets in the sense that in guitar craft we say there's no mistake save one, the failure to learn from a mistake. And that częścią procesu odkupienia jest popełnianie błędów, które nie są tylko nieuniknione, ale także niezbędne. I jeśli ktoś rozumie swoje błędy, swoje pomyłki, nie ma miejsca na żal. Nie powinno być żal. Ale z drugiej strony widzisz głupstwa i szaleństwa, które popełniłeś i myślisz sobie, chciałbym to zmienić. W zależności od tego, pod jakim kątem spoglądam na swoją przeszłość, żałuję albo nie. No to znowu się odezwałem. Wspomniałeś o nieustannych kłopotach. Czy było aż tak źle? On mówi tak, a nawet gorzej. Podam ci jeden prosty przykład. Czterech młodych muzyków współpracuje ze sobą. Yes, it was worse than that. Yeah. Like, here's one simple example. Here's four young musicians working together, all of whom are, i wszyscy są, shall we say, if not successful, zdeterminowani, then failed. Zgadzają się pracować razem and i w ciągu czterech pięciu miesięcy dźwigają się z bezrobocia do sławy na skalę światową. Mieli tylko jeden wybór. Albo będą... To grupa, o której Jimi Hendrix powiedział, to najlepszy zespół na świecie. I potem przyszedł do mnie i powiedział, człowieku, uściśnij moją lewą rękę, jest bliżej serca. Hendrix miał rację. Wtedy, czyli w lipcu 1969 roku, King Crimson był najlepszym zespołem na świecie. Jak i dlaczego tak się stało? To jest już zupełnie inna historia, ale to był okres nieprawdopodobnego rozkwitu. And how and why that happens is a different thing. But here you are in the remarkable flowering in which music leans over and takes. Muzyka pochylała się nad muzykami i szeptała im swoje tajemnice. A członkowie grupy mówili, to nasza dobra wróżka. You know, you can't take the muse out of music. Nie można oddzielić muzy od muzyki. Commits itself to the notion that there is a creative guiding intelligence in the process, which I would say from my experience is quite true. And in 1969 we experienced it. I rzeczywiście my w 69 roku doświadczyliśmy tego. Zdarza się, że nad procesem jej tworzenia czuwa jakaś siła twórcza i samo słowo muzyka to zdradza. Mamy więc czterech przegranych muzyków, którzy od bezrobocia dochodzą do światowej sławy, a nie był to sukces komercyjny. So you have these four failed or failing young musicians that go from unemployment to global success, but also this was... Nad nami rozkwitała wybitna muzyka, nieskażona komercją. I nagle, 5 czy 6 miesięcy później, dwóch muzyków odchodzi z zespołu. So, how can you possibly put that experience into word? Jak wyrazić to, co się stało? Ten ból serca. Kiedy dochodzi się znikąd na najwyższe miejsce w twórczości muzycznej, a pół zespołu odchodzi. A to tylko jeden przykład. That's just one example. Po prostu. That's just one example. Jeden przykład. To nawet mu wtedy powiedziałem, rozmawiamy 8 minut, a ty wprowadziłeś rozmowę na tak wysoki poziom. No muszę odłożyć te kartki, jest ich dużo, Ale obiecuję, za 40 mniej więcej minut będę chciał wrócić do opowieści Roberta Fripa. Oczywiście, jak już mówiłem, nie całej. Ale przynajmniej dla tych... Aha, bo piszą państwo do mnie, że zastanawiają się, czy się wybrać. Drodzy państwo, z tego co wiem, tam już ani w Poznaniu, ani w Krakowie nie ma ani jednego biletu. I to już nie ma od miesięcy. To jest transa 50-lecia i miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Ale przecież kto z Robertem Fripem będzie mógł o takich rzeczach rozmawiać? Czy pozwolą państwo? 21 minut do 23. 7, może 8. Nowych zupełnie płyt. Uda mi się rozpakować i w drobiazgach chociażby odtworzyć. I tutaj od razu chciałbym uprzedzić. Morcibę rozpakowaliśmy we środę. O koncertach ważnych, Hogarcie, o fantastycznym Kamelu, o Yes, rozmawialiśmy we środę. Rogera Daltreya rozpakowaliśmy we środę. Ackerman, jakoś mi państwo nie piszą o tym, ani co opowiadał we środę, ani jakie były te koncerty. Także teraz, no tylko zupełnie świeże dźwięki. Można? Jedziemy. No i proszę bardzo. To z jakiego kraju ten utwór? No nasz jest. Osada Wida. Spodziewali się państwo? Mam jeden utwór, ale za chwilkę, to znaczy może za tydzień, a może za półtora będę miał więcej. Ale na razie cieszę się z tego, który jest. Nazywa się Fire Up. Być może go państwo nigdy nie słyszeli. No to jest. We środę odtworzyłem dla państwa utwór, który właściwie powinien mieć swoją premierę w audycji Minimax, bo to jest zespół, który spowodował, że ukazała się pierwsza, a potem druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i chyba siódma płyta Minimax.pl. Zespół Lesbigos. Właśnie. Utwór się nazywa Fontana, przez jedno N. Lesbigos zadebiutował we środę w tonacji, ale tak jak powiedziałem, powinien być w Minimaxie jako pierwszy. Tak, ładny, bardzo, bardzo dobra sugestia. To jeszcze poproszę jakieś nowe nagranie kombajnu i będziemy kwita na dziś. No, tak, jestem za. Mam dla państwa teraz 30, może trochę krótszy wstęp. Dobrze, że nie jesteśmy daleko od Bigosa. No właśnie. Czy może być jakaś bardzo ważna płyta? Dzisiaj mam dwie. To będzie ta jedna z dwóch. Na pewno Państwo nie rozpoznali przed chwilą tego wstępu, ale teraz myślę, że rozpoznają Państwo od razu. Prawdziwy Dave Matthews Band. Calusieńka płyta już jest i powiem Państwu, że to ja bym chciał z 10 utworów z tej płyty dziś odtworzyć dla Państwa, ale nie pomieszczę. Jeszcze jedno zdanie do powiedzenia informacji. Państwo mnie pytali, czy ja naprawdę we środę, kłaniając się pamięci Roberta Brelewskiego, odtworzyłem z longplaya prawdziwego ton presu. Tak, przyniosłem go dzisiaj, żeby popatrzeć, że to jest prawdziwy ton press SXT16. Prawdziwa płyta, pięknie brzmiąca, nie było, prawie nie było słychać, że to winylowa płyta, Brygada Kryzys, Centrala, oczywiście. Mogę odtworzyć jeszcze jedno nowe nagranie? Proszę. Słyszał mgłę nad Bałtykiem w Istad w Szwecji, Likili. Utwór się nazywa Hand Rain. Pani, rocznik 86. Bardzo proszę. Za 2 minuty serwis, a potem Minimax powróci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia.